أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سورة الفرقان مكي سورة نزول قد وصل ويختم دي لسورة ياسين نرست نازل دي لسورة فاتر نمخ دي مخک سره ربط داده چې مخک صورت کې ایمان والا من اکلو دا اوصافو دا منافقو نا نو دل تاغی من اکی دا اوصافو دا مشرکینو نا نو گویا که مخک تحذیرو دا اوصافو دا فاسقانو منافقانو نا نو دلتا اعمال دا مشرکانو ذکر کئی دا پارا دا تحذیر دارنگی مخ کی صورت پاخر کې عظمت شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر و دلته زجر ور کوي هغه کسانو ته چې هغه په داسې رسول پورې مسخره کوي او خلاف دی کوي او پچموځي کوي. دارنګه مخ کی ترغیب ور کوي ایمان والا هغه اوصاف او اخلاق ته چې هغه خیسته و. نو دې صورت کې ادا ذکر کوي چې دا سبب د برکات دنیاوی او اخروی او دی کنه چ کله نیک اوصاف او نیک اخلاق راغلل ناغه سره د دنیا او د آخرت برکات نازلیږي او الله دا برکات ورکړي د قوم له تبارک الذی نزل الفرقان. دارنګه مخکې صورت کې امتیاز او صفات او ذکر او کومین ز اهل ایمان او د منافقانو کې معنا صفات د دوالو ذکر کړو چې امتیاز راشي. دې صورت کې د ایمان والا او د مشرکانو منځ کې د تمیز د بارا اوصاف او اعمال ذکر کې شي رضی الله عنه چې داواله راشي کنه. دارنګه په صورت سورې نور کې منع د اعمال او د جاهل خلقونه. دې صورت کې منع کوي د غی د باطل او غلط او عقیدونه. دارنګه کله چې نور او رڼا سره فرق راځ کنه نو دلته فرقان او بصیرولو ځکه فرقان دا د مبالغی زیغه د فارق کې مانا ډیر فرق را وستون کې او ډیر بیلتون را وستون کې دیب جداواله را وستون کې په منځ د حق او د باطل کې. داود صورت رد د بشر فی البرکات باندې چې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. مخکې صورت کې امدا چلے دا چې برکات ورکوونکی الله له نو دې صورت کې د دې نمخ کې صورت د سورې نور نه مومنونو چې برکات ورکوونکی الله دې نو دې صورت کې وی بل څوک نشته چې هغه برکات ورکی. د دې جناب د نفي صيغه استعمالي لا يخلقون شيئا لا يملكون لانفسهم لا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. او دا دعوا چې شرک فی البرکات باندې رد کوي ایک نمبر آیات کې لومبي آیات کې 10 آیات کې رستو 61 کې دا په ګڼو وجوه رد کوي د ټول انواع او د شرک اعتقادي لکه شرک په علم شرک په تصرف شرک په عبادت شرک په دعا د پاره د وضاحت د داوی. دارنګي عقلي سوار لس دلایل به ذکر کړي. دارنګي نقلي دلایل به ذکر کړي د انبیایو نه اقوام مکذبه به ذکر کړي شپږ او مقصد به داغي په ذکر کې تفویض. دارنګې زواجر دي ډېر تقریبا 14 زواجر دي منکرینو د مقاصد او اربعه او تا منکرینو د توحید تا د رسالت تا د قران تا د باس بعد الموت تا دارنګي اوصاف د مشرکانو تقریبا 15 درش ذکر کوي په دې صورت کې او د موحدینو اوصاف 15 ذکر کوي د هغه په مقابله کې او دا داو به ثابتې په دې باندې خلاصو بیدایي چې دا صورت منقسم دي سلور بابونو دمانه صورت کې سلور بابونو دی لومبه باب دې لس آیات پورې پدې کې داوود صورت ذکر کوي لومبه آیات کې چې نازل اول د برکات عامو دنیاویو الله کړی دی بیا با عقلی دلایل شپږ ذکر کوي په لومبه پیغام آیات کې بیا بزجری مشرکانو ته پښپګو طریقو درېم آیات کې بیا بزجری په انکار د قران کریم چې دی قران نو منکر دي پښپګو جو هو سلورم پنځم آیات کې بیا به جواب ذکر شپږم کې بیا زجر دې په انکار د رسول صلی الله علیه وسلم پښپګو وجو پښپګو طریقو و متم نه هم کې دویم باب دی بیا الله سيات ما سلور دې شوره او پائے کې داوود صورت دوباره ذکر کړي چې خاص برکات او مغنازلې اخروی نو بیا زجر دې په انکار د باس او تخفیف ورکوې پښپګو وجو هو دې اور سيات نواله سوار لس پوری او بیا بشارت هم دې پښپګو وجو هو پینځل سو شپاره سيات کې بیا تخفیف او خروی دی مشرکین ہوتا ذکر کئی براعت دا معبودین و دا مشرکین و تا غینا واللس اتلس نلس کے بیا جواب دی دا باز اعتراضات و پشلم آیات کے بیا زجر دی سرد جوابنا یویش دویش کے او بیا تخفیف ذکر کئی بدے چی دا مشرک عمل اللہ بربادی کرے سریش آیات کے بیا زیر ورکی بشارت با اختصار سرسلی سریش آیات کے بیا تفصیلی تخفیف دی دا دیرشم آیات نافا بیا تسلی د نبی علیہ السلام تا یو درش دو درش دو درش کی او زجر دے پہ انکار دو قرآن دو درش دری درش کی او تخویف دے پہ سلور درش کی درہم باب دے بیا سلور درش آیات نوالش کتا آیا تا پورے پدے کہ نقلی دلائل ذکر کئی سرد تخویف نا اقوام مکذبہ ذکر کئی شپگو دے پنزد درش آیات نوالش سلوے خایا تا پورے قوم دا موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام قوم دا نوح علیہ السلام بیا عادیان سمودیان بیا اصحاب الرس بیا قوم لوط او په دې کې اشاره ده چې د منکرینو هلاکولم د الله تعالی طرف نه برکات دي کنه بیا زجر دې په استهزاء رسول باندې چې دا ظالمان رسول پورې ټوکې کوي مسخره کوي یو سلوي د سلوي کوي بیا په زجر ور کوي رټنه به ور کوي پتاویدارې د فاحش سلور سلوي خیانت کوي بیا شپږ عقلي دلایل دي د 45 آیات نواله 59 پورې او په دې کې تفصیل دي د فوایدو مانا دا غن آیاتی کریمہ پدے کی چلی گی 45 آیات نا 49 پورے جو کم 50 پورے او منافع اشارہ دے تکی چی دا ٹول برکات دا اللہ دا طرف ندی تفصیل دا فیدو پدے دلائلو کے بیاو گورا چی دا برکات دی دا اللہ میز میز کے زجر دے پنا شکرے 50 آیات کے دارنگ پشر فی العبادہ 50 کے تسلی سرد تشجیعنا اب ہم ذکر کئی او 50 آداب بذکر کئی یو پنزوس، دو پنزوس، شپک پنزوس، و پنزوس، ات پنزوس آیت کی. از اجر دے بدے چی دا ظالمان رحمان تا سجدہ نکی شپیت آیت کی. بیا سورم باب دے شپیت آیت نا آخر پوری. پدے کی داود صورت بدرین زل ذکر کی. نو پڑنبی زل چی ذکر کرے ہو نو مقصد پا گداو چی برکات عامام اللہ را لگلی دنیاوی. نو دویم زل چی ذکر کرے ہو مقصد پا گداو چې برکات خاصه او اخرویوم الله په طرف ندي نو دې دریم ځل کې ودا مقصد چې برکات خاصه روحانيه هغه هم د الله په طرف ندي او دوا عقلي دلایل به یو شپې ته بشپې ته کې او په دې دوه دلایلو کې چې وګوره نو فواید خاصه ذکر دي د پاره د عباد الرحمن چې دی د الله ذکر او شکر کوي او بیا سوار لس اوصاف ذکر کوي د موحدین او بشارت ته غیتا او اوصاف پکې ثبوتی دي او اوصاف پکې سلبي دي او دا د آیات 68 نواله آیات 76 پورې بچریږي او اخر کې بیا زجر دی او تفیف دی و او یا آیات کریمه کې بسم الله الذي له الحجۃ البالغۃ فی الالوهیہ الرحمن الذي شملت برکاته جميع خلقه لاجل الربوبیہ الرحیم الذي خص اهله به بالصفات الجمیلہ خاص و مدد دنون دا اللہ غزات چدا غد پارا حجت بالغ دے پولوحیت کے رحمان ذات دے شامل دی برکات دا غد طول مخلوق تا دے وجنا چدا غی تربیت کی اغیر رب دے رحیم ذات دے خاص گری دی خپل دوستان پا خیست خیست صفاتو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکات ورکون کې ده برکات ورکون کې ده هغه ذات تبارک من برکات ورکون کې ده مبارک دے. مبارک مبارک مو آیا مبارک خو هغه چیز دی چې پای کې برکات چولی شوی دی چارو طرف نه او مبارک څنګه د اسم فاعل د برکات ورکون کې دی وځي نه دې ته ډېر سوچ کې نو ډېر خلک راځي وي چې څه خبره کوي نو وي تبارک او مبارک دې الله نو مبارک نه دی وای مبارک دی مبارک هغه شی دی چې به کې برکت واچو دې شیخ مخلوقي او مبارک هغه الله دی تبارک تفاعل له برکت نه او معنی څه د چا ابي کل برکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه هر برکت هغه طرف نه دی او حسن بصری رحم الله و مجيء البرکت من قبله برکت دا غد طرف نه لی او بیا دا کلمه تعظیم دا مدارک نن صفی تفسیر دی مشهور حنفی عالم هغه کلمه تعظیم لا تستعمل الا لله وحده دا ځکه کلمه تعظیم دی چې د الله نو سوا د بل چا د فارم استعمالیږي نه د برکات او نسبت بل چا د مکو سوا د الله تبارک الذی برکات والیا برکات ورکون کې له غزاد نزل الفرقان علی عبده چې په دمه دمه را لګل دی قرآنی کریم په خپل بندا نزل تاسو نه چې انزل لکه انزال کې تفعیت او دا نزل باب تفعیل لدی کې تدریج معنا په دمه دمه را لګل دی ریش کاله کې راغل دی ها نزل او فرقان نه فرقان و تذکوی چرا دی پوجه د حق او د باطل په منځ کې فرق او شکر آزاد المصیر کی تجوزی ہوئی سمی فرقانا لانه فرق به بین الحق والباطل یا فرق الله به بین الحق والباطل الله د باطل او حق منځ کې بدی کتاب فرق کړل نه دا وګورنو حق او باطل کو پیژنئ کنه الفرقان ډیر فرق راوستل کی ډیر جدای راوستل کی پچیر علی گله علی عبدی خپل بندا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې د ټول او چت صفات د عبدیت ته ځکه دې مقام کې دا ذکر کو او آلتا سوره بنی اسرائیل کې تاسو ته تیر شی سبحان الذي اسرا بعبده دین دا په دغه کې دا ډیر او چت صفات ځکه الله ذکر کوي عبادت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تن تا منخاو او پای کې ودا اخری تشهد خو تحیات لله و صلوات اخر کې دا او اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده و رسوله هغه تن لګون ته غلط شو هغه یا اشهد ان محمد رسوله و عبده رسول مخکې کو عبد رسوله حالانکه معنا کې زه فرق نه راځي ګره هیڅ فرق نشته په نبی رسول الله هغه ته ما شر د سم خولي دی هغه شان وایا قد كنت عبدا قبل ان اكون النبي زده الله بنده مخلومه نبی رستو شوم ځکه عبادت صفات را لږه او چت صفات دي ا دې کې اشاره کوي چې محتاج دی ګره ځکه چې عبادت نو عبادت کوونکې دي نو اصل معبود هو الله دې کنه نو چا چې بندګي کوي ناغه ذات ذات چې پیدا کوونکې ده کائناتو دي او چا ته محتاج نه دي ا دې بنده دی محتاج دی اگر چې په بندګانو کې ډېر اوچت مقام دی ځکه خاص صفات ذکر کو عبادت په خاص بند خپل ليكون للعالمين نذيرا دې لپاره چې شي ټول مخلوق ته ير ورکوونکې ټول مخلوق ته ير ورګي دا الله د عذاب ليكون کې دا ضمير راځي کا عبد تمہارا دا بندا دا الله چې پیغمبر دې دې عالمینو لپاره نذیر دې ادا سم کې دي شي چې يكون کې ضمير راځي شي فرقان دا مانا دا کتاب دا الله د پاک ټول مخلوق له ير ورکوونکې دې نو دوارا توجیحات مگی صحیح دی دیده پارا چیشی دا کتاب دا اللہ یا دا بند دا اللہ مخلوق تا یرا ورکو انکے نظیر شی نظیر او تخویف دا اللہ دا عذاب نورکی زاد المصیر کی ابن جوزی ویچھ ہو یرے گئے گوارے دا غا خلاف مکو ہے نو گورا اللذی نزل الفرقان علی عبد نکی او دلیل شو نو بل دلیل اللذی لہو ملک السماوات والارض اغزات راغ په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا دبل دلیل ولم یتخذ ولدا او نه دی نیولې هیڅ نه زولې داغه ولد نشتا داغه نائب نشتا نبل دلیل ولم یکل لو شریکن فی الملک او نشتا داغه د پارا سوک شریک په بادشاہی کې اس سوک داغه بادشاہی کې هغه طرف رغه والا نشتا نبل دلیل وخلق کل شی او پیدا کړلې هر چیز دا هر چیز پیدا کول کې هغه الله خالق کل شی نبل دلیل فقدره تقدیرا کاندا ذکر دې په خاص اندازا هر یو په خاص انداز الله انداز کړل دې نو دا شپږ د لېلی په دیوان نه چې ګوره برکات ورکون کې غدې بل سوق نشته وګوره دا کتاب را لګلې چې دنیا او آخرت سې دي دې پکې وګوره بادشاہی د اسمانونو د ځمکه په دې کې چې سوره منافع دي فېدې دي دا پیدا کړې دي دا ولد نشته دا شریک نشته هر شی دا پیدایش دی او فقدره او به لاری تقدیر هم کړلې دیو جن په تقدیر باندې ایمان فرض ده فقدره تقدیر اما تذکرۃ الحفاظ کې علامه ذهبی نن یومې بیان کې خبره ما وکړه وړاندی جلد کې صفحه 114 کې د سلیمان تیمی رحمه الله په حالاتو کې ذکر گئی سلیمان تیمی د ګو مجتهدین استاد دی لکه د امام شعبہ سفیان ثوری سفیان ابن عیینہ او غیر عبد الله ابن مبارک ګن کسان دی داغي استاد دی استاد مجتهدین دی هغه چې کله وفات کید جړل نه چاوت لري ما یو چی کولی جاړي هغه مررت علی قدرین فسلمت علیه یو منکر تقدیر چې په لار را روانو ما په سلام کړل دی اخاف الحساب علیه یری کوم چې الله را سره حساب شته چا خو زما د قران د آیت منکرو د تقدیر نه منکرو تا ته سلامونه کول او نن دا مرض ګور ډیر دی ډیر کسان دا وایي چې قسمت په کې چاره اوسته دي قسمت او تقدیر یو شی دی ښا قسمت څه ته وایي تقدیر څه ته وایي پیدا هغه دي چې زموږ په ایمان دي چې موږ په امنت بالله کې وایو چې والقدر خیره و شره من الله تعالی تقدیر کده خیر دی او کده شر دی د الله تعالی طرف نه دی فقدره تقدیره نو دا انتهائی اهم مسئله چې یو مسلمان به په تقدیر ایمانی ورغه نو زجر ورکی مشرکین وتا او نه په کید تصرفات د غیله الهونه چې دا دیو ته ذمہوار او حاجت روا وي د غیله خصو تصرف او اختیار نه چلیږي واتخذو من دونه الها او نیولی دی بيد الله نه نور ذمہوار د برکاتو ولی مسئله د برکاتو چلیږي کنه دې وی پر څوک مشتا چې هغه برکات او پیدې د دنیا ورکول شي اولاد ورکول شي میوه ګډېواله راولي فصل کې زیاتواله راولي د سړي حال فقهي الهین ولي نه الله ولا يخلقون لا يخلقون شيئا نشي پیدا کوله هیڅ شی او هم يخلقون او دي په خپل پیدا شي دي دې نشي پیدا کوله دي پیدا شي نه تم مخلوق نه د مخلوق نه ولي غواړي مخلوقه د خالق نه وغواړه کنه دا څه چې چاته چغه وای چې را مدد شو را رسېګا اګه ما کور او زما ډیرا زما کندو زما پټې د برکت نه ډکا نا خپل مخلوق دی ته ګورې نه پسند پلان کې کې پیدا شه او د پلان کې او د پلان کې زیو دنیا تر اغله او الله هغه پیدا کړل دی مخلوق دی نه د مخلوق نه غواړي خپل محتاج دی د ټول نمخ کې مور او پلار ته محتاج او داغي نزدېکټ ته یو بل سره محتاج او هغه سبب جوړ کو الله بیا مور ولا سبب جوړ کړ هغه ته محتاج او ته ولا ور کول بیا دی ولا خصمانه کول هغه ته محتاج او پار سکے دا هغه ټول حالات دا ول نواله تر اخره چې دنیا نه تلم بل ته محتاج او اغلا امبو او ته کفنه چا او ولا قبر کنهسته هغه وګړو هغه په جنازه کول هغه حق هغه په څه دل حق به لګول کنه دا څه محتاج تلګي او داغنه غواړي لا يخلقون شيء او وهم يخلقون نشي پیدا کول څه شي وردا شي ان نکره په سوق نه فکر ډیر تعمیم پیدا کوي معمولی شي نشي پیدا کول معمولی شي د ماشي وزر هم نشي پیدا کول د مچ وزر هم نشي پیدا کول سورہ حج کې تاسو ته مثال تیر شو کنه ايو الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا بالکل اخر کې دا تاسو چې درا مدد شوای او مچ نشي پیدا کولې مچ پیدا کول خو پریدا دا خو ډیره ګټه خبره ده وای یې سنب هم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه کدا مچ ته پدې نرو نرو پنځو کې څه شی او تختین دې اخلاصول نشي نو زور زور دې نه ځکه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ته بیا څنګه وې چې مال بچی راکا او استاد دربار لراغلی ما عمان بینوا ملیگا ادا لمن میره تنیولې جوړې را له خیر نه ډکا شیخ القران د پیندې وای الله دې قبر د رحمتونو ډکی تیرې سختې د مسلې د پاره برداشت کړې دا تر دې چې الله نشوي دې پکې ناغوي وی او دربار کې بډې را لاو چرګ او تر ترخ کې وا په بابا کوکړلې پوتر دې کوکړ دې چرګ دی وای کنه په بابا چرګ والا مال بچی را ازمون غاړې تخلقو په دې باباګانو کې دا سپینې بکرې ځولندې کړې موږ اړو شي دا سره ځولندې کړې خطر بابا کې دلته ځولندې دیو دا ګډېګانې براتلې شروع مو ته غوندا او یو پکې دا بکرې کتلې او هغه پکې ځولندې کړې کنه سپینې بکرې به کتلې موږ چې دا وې ویدالې بابا ته وې چې مال دا سپینې بکرې زوی راکې دا چې خپل بنگاله ده چې مور خپل زمي خو به یې باغ شانتي کنه دا چې څنګه ده خو به یې دا سپینې بکرې زوی نه غواړم بابا اگر چا پیرا بکر دیا ویدر بابا دفی میں بخلو کمسو جا روک لیخا اللہ وی لا اخلقون شیعہ او اس نشی پیدا کولی دی خو بخلو پیدا شوی دی مخلوق دی نو کتو اے ٹھیک دا پیدا کڑی خو اللہ ایما گنا خو لوگڑی بابا ایما تو اینا آغو آگداری و تربیتم دا اللہ دی و اللہ املکون لی انفسهم ضرر اگی اختیار من ندی دا خلو زانون دا پارا د خپل ځانونو د پاره د ضرر مانه د خپل ځان نه د ضرر د پکولو د ځان ضرر نشي د پکول استانه به څه د پکی غټ ضرر سره چې سره مرشي کنه د دې ضرر بلی دنیا کې تاسو دا څوک لیدلې چې تر اوسه تیر شي هغه ځان مرګ د پکی مرګ د ځان نشي د پکولې چې د ځان نشي د پکول استانه به څه د پکی او الا نفع او نو مالکان دې نه اختیار مندې دراخ کلو د فیدو د حاصلولو د فیدو پدیم داږي اختیار کې ندي کله نور کوي کنه اغي نشي حاصلولې نو ولا یملکون موتا اختیار من ندي د مرګ ولا حیاتن ند چوند د دنیا ولا نشوران د دوباره پورته کولو سشې د شداري په ملک کې رجدا سو د چي وه صدا دي موارد او برکات ورغي فیدی ورغي مخلوق تا ندي سمدستی پچمو دي شروع کړې ترازونه شروع کړو نو الله جل شانو زجر ورکی دا سی خلق ہوتا ہے مسئلہ دا توحید بدی دی رب بدل لگی دا سی مسئلہ دا چی پا ہر دور کی نوے نوے دا کلے چی کہے کنا نو خلق بداوی چی نوے گورا نوے گونتا خبری ہوگی لنوے چی دا زلہ خبر داو دیر زلہ شوی داو دیر پیان شوی دا خو بیم چی وگوری کنا نو پا وگ نوے نوی خان وقال اللذین کبرو وی دا کافر خلق وی کافران ان هذا چی ندی دا قرآن اشارہ دے قرآن کریم دا الا افکن مگر دروغ دی اور قرآن تا دروغ و نسبت کی افکن افک ستوی دروغ دا او دزان جوڑا شوی خبرا افترا ہو چیز دفل طرف نا جو کڑے دے افترا ہو من اختلقو من تلقائی نفسی ہی زاد المصیر کی بجوزی رحمہ اللہ دفل زانے جو کڑے دے ندابل اعتراض اوانہو علیہی او مدد کړه د سرا پتی کی قوم اخر نور خلقو نور خلقو سره مدد کړه نه د جوکړه دي وګوره دا درې تر ازونه یو دا چې قران ته ایف کوی درو بل دا وی د پیغمبر ته ځان جوکړی دي نو دریم دا چې بل چا و سره پکې مدد کړه انه علی قوم اخرون نه الله جواب کوي چې فقد جاءوا ظلما و زورا یقینا دی خلق را اتلو پلو ظلم داو دروغ دروغ جن خبری تام دروغی ہوئی در ظلمی ہوکو دا دی چیوی چی دا افق دی قرآن کریم او یا ہوئی دی پیغمبر دا زان جو کردی افترا ہو دی بارو دی ظلم ہوئی او دا دی چیوی چی آعانهو علیه قومن آخرون دا زور دی ظلم دی مخ که دو تراجی کا چی دیو تا افق وی افترای واتا وی او زور دی رستو تراجی کا چی دیوی بل قومو سا اعانت کردی نا اللہ ہوئی دیر ظلمی و گوھ دروغی ہوئی نو وقالو ہوئی دی دے بلی تراز مثل ورم چا ساتیر الاولین دا کسی دی دا پخوانو اکتتتہا چی دے پیغمبر طلب کردی لکل دا غی دا بلنا بل دیویلی دی چی مالو لکل لکلی دی دے پیغمبر پا بلچاوان دی استنسخہا آفید ابن کسیر مانا کردی و تصویر ابن کسیر والا مانا امرا ان تکتب لہو زاد المسیر کی ابن جوزیوی بل چاہتے حکم کڑے دیجی در بارہ ہوئی گا لیکن اکتتاب مانا طلب الکتابت من الغیر نو دا دی وی زړی کسی دی ایک تکباها چی لکلی دی پیغمبر پا بل چا باننی نو فحیت تم لا علی نو داغی بیان کی دیشی پا دباننی وکرتا و اصیلا سبائیو بیگائی او گورا یو قرآن تا اساتیر ہوئی اساتیر اساتیر جمع دا اسطورا دا اسطورا وی لکلی شرطا مراکنا دروغ کسی دا ناول جدا دروغ کسی دی موسیٰ علیہ السلام و دا شعیب علیہ السلام و دا بلقام و دا بلقام او ایک تتبہا دا دبل چا تویلی دی چویلی کرا دا ناغولی لکلی دا بل اترازو بل چیلی کلی دی نو بل ایتم لا علیه دا پتبا نسارا ما خام بیانی گی دے یا دی تقرأو علیه لیحفظها لا لیکتبها لیکن علم یکن کاتبا دا پتب نستیشی نو دے یا دی سکا تیتا ہو پتاوش نبی علیہ السلام اپلا کاتب نرے لکلے گا نا لیکن کی نرے نبی علیہ السلام لکھو لکل رسل لورس لرگنا دا دی وجہ ندیوی وی دا بل چا دے گلی چی مالے ہونی گا دنری لکلے پلاولی دا بے اعتراض راتا چا غلق لکل نور دی وی بل چا بانی لکلے دی ہاں آغا پہ سارا ماقام بیانے گی کنا نو یہ دخی آت پر دن ہوئی ہے تحیتم لا علیہ بکرتوں دی ظالمانو دو گورا درے اعتراضو ہیں نو رکھو دا دے جواب قول تو تو آیا دا دے دری والا اعتراضو پہ یو دے جواب انزلہ اللذی رالے گلے دے قرآن لا اغزات یعلم السر فی السماوات والارض چی پی جنی پٹ راز پاسمانو نو بزمکا کی اغزا پتر دا اسرارو دا سی ذات رالے گلے دے دا سی ذات رالے گلے دے چی آغا دا اسمانونو دا ارز دزمکے و دا اسمانونو اطرار و رموز و رازونو و دا معلوم دی خواه دا انسان ندی جو کلے و دا بی پخپل اقرار کلے ہوں بار بار اقرار کلے ہو چی واقعی دا سی کتاب دے چی دا انسان نشوے لے دا انسانانو دا خبرو پشان ندے دیکھ خو آغا فصاحت آغا بلاغت آغا دا کمال ندہ کی خبری دی چی بیو جملہ کی در مقاتی دی او دا سی وای چی دریاب پا کوزہ کی بندی دلی جملہ یو دا پاگی چی تشریح کے نو پورا کتابو نا پیڑا کی گی خوا دا سی ذات را لگلی یا علم السر را فی استماواتی ولن انہو کان غفور الرحیم یقینن دے آغا دیر پخنک ان کے مہربان دے اصل کے دے اعتراض دے شبی دفع مکلکنا زکی ازال لجدار اور انہو سرا مخیم توی رستم چی دی تیراز رازی کنه چیرا دا سی ذات را لے گلے دے چی آغا دا اسمانونو دزمکی پٹی خبری معلومی دی او دا ظالمان لگی کلو تا افق ہوئی کلو تا افتراوی کلو یہ ساتیر دی کلو یہ اکتا تباہا دا غلط خبری کئی کنه تو بدی عذاب علم را دی اگر دیر بخنا کون کی مہربان دنو تا دین عذاب رسکو کلے دے دا اللہ رحمت سرے عذاب رسکو کول عذاب رسکو کلے جی سوچ باو کی دیشی امانی خوچرتا من لو والدی بیا بے اعتراضو نا کئی نو بل اعتراض چې دا پیغمبر نو انکار کوي دا خو د قران نه انکار وکړه اوس راشه د دې انکار د پیغمبر نه ذکر کوي وقالو وی دي ما له حاضر رسول سشوي دي د پیغمبر لا یاقول الطعام چې کوي خوراک او يمشي په الاسواق او ګرځي په بازارونو کې دا لا وی څنګه پیغمبر دې چې خوراک کوي تم پیران صاحبان کو خوراکونه نه کوي اړي ځان د پیغمبر وی او خوراک کوي خوراک ته محتاج دي او بل بازار کې وی ګرځي محمد رسول اللہ دے ضرورت بارا بازار تک لے لیکن دنیا سے ضرورت تے داغی دا پارا تلے لے بازار تا ویمشی فی الاسواق نو بیادرے میں تیراز لولا انزل الیہ ملکن اولی نشی نازلے دے دتا فرشتہ فیکون ماہو نظیرا نشی باد از ملگرتی آکی یرا ورکو انگے پکارو چھ فرشتہ و سر راغلے دے آگے دے سر ملگرتی آکو لے وی چھ دا پیغمبر دے دا اللہ را طرف نے از ملگی او یلقا الیه کنز یا اولی نشی را ورزول دتا لویا خزانه خزانه ولا پکارو نو بیقل و ملگرو لبی ورکول نه که بسو غریبانان نو دا خود ملک و غریبانان دتا راجع مشوی دی او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یا کلو منها یا اولی نشتا دده یا باغ چده خوراکی داغینه دیکا پیغمبر وی دده بلوی جدادو اور آگے نہ بڑیر سمار اور میوی رات لے ڈر فصلوں نہ بہو دید حقانیت دلیل دا گنا کنا دا شتیز اعتراضات شوخا یو اعتراض داو چیا کولو توام قرات دی پورا لگیم دا یمشی فی الاسواق ندریم دا لولا اون ذلی لے ملک پرشتہ ولی نرل دی نسر ورم دا خزانہ ولی ولی نشی ورکے دے نبینزم دا چیدہ دا باپ ولی نشتہ چیدہ آگے نہ قرات کئی ناخری خبر ہے دا چې بیا به وتوی دا لیوانی دی وقاله ظالمونه او وی دا ظالمان خلق ان تتبعونا کتابداري نه کوي تاسو او صحابه نبی رسول الله ملګرو ته دی الا رجلا اگر د داسي او سړي مسحورا چې له ونه شوه د پجادو جادو بشوي د دماغ ولا ګډوډ کړی دي یا مسحورا چې دوکا کړی شوه لري یا مسحورا داسې سړی دی چې خوراکونه کوي او مخکې د خوراک مسله تیر شون د دې وجه نه دغه معنا خدا ځکه دا نوې پیدا شو تاسیس شو لیوانه شوه دی په جادو سحر په اثر کړی دماغ ولا خراب کړی دي نو ګډې وړې وي د اخیری ترازو ښا الله جل شانه انظر وګور لك كيف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانې دا خلق ساده پارا عجیبا عجیب صفاتنا امثال سری الاقاويل العجيبه یو خبره کوي پتا یو اعتراض کوي بلبل کوي یو درمته یو پښمو کوي بلبل کوي دې ظالمانو ته وګوره چې څنګه بیانې ساده پارا نا ناشنا صفاتنا فضلون گمراه شول گمراه بلې په پیغمبر اعتراض دي کنه اجو سره په پیغمبر اعتراض کینو گمراهی دی ونه فضل فلا یستطيعون سبیلا طاقت ملری توان ملری د لارې د هدایت اوس دی ته هدایت الله نن نصیب کړي دا چې دا تور رسیدل چې په دې مهر جباریت ولګې دا ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوه دې کار سره دلایل پیش کړي اره خبره ورته کوي بیانونه ورته کوي د ساره تر مقامه او په دې حصہ سره نه کوي فلا یستطيعون سبیلا دا مطلب نه دی چې محمد رسول الله د هدایت خبرې غیته نه کولی هغه ساره ما خام کولی لیکن د دې سمې نشته چې غیله راشي الله ولا طاقت نه دی ورکړي په توله کې دا استطاعت او طاقت ورکون کې الله نه الله چې وګړي کنه د دې براتلو خو دې گمراه کړو ځکه چې الله گمراه کړي هغه بیا سو هدایت تلشي راوستي ښا که پیغمبر وتر صاحب تر ماخامه بیان کیو لګیایي د پیغمبر په کور کې لوي شي کنه خوش الله و تا هدایت نکیو گمراهی تے پوزی نا بشت هدایت ترانش من یود اللہ فلا حادی را تا سو خود گو گیا ہو رہے گا نا من یهد اللہ فلا مضل للا و من یود اللہ فلا حادی را اللہ چی گمراه کی نا بیا سیالے چی ترازی فلا آیت تطیعون سبیلا نتوان ملرید اللہ دا هدایت کیا ہوتا گو رہے تبارک اللذی برکات ورکون کے دے حغزات نزل الفرقان شفا دم دم ایرا لگل دے قرآن کریم على عبده فقف الخاص بندہ لیکون للعالمین نذیرا دید پارا جشی دا بندہ یا دا کتاب دا اللہ مخلوق لیر ورکو انگے اللذی اغزات لہو ملک السماوات والارد چداغ پہ اختیار کے بادشاہی دا اسمانون دزم کے دا ولم يتخذ ولدا او نيدي ني ولي سن نائب او نازوله ولم يقل له شريك في الملك او نشتا غثراتو پرخي والا په بادشاهي کې وخلق كل شيء نو پیدا کړې ده هر یو څه فقط درو تقديرا انداز کړې ده په یو خاص انداز واتخذوا من دونه آلهة او نيدي دي خلقو بيد الله نا نور دي موار د برکاتو لا يخلقون شيئا جنشي پیدا کوله هیڅ شی او هم يخلقون او دي پخپله پیدا شوی دي ولا يملكون لانفسهم دي نشي پیدا کوله هیڅ شی او هم يخلقون دي پخپله پیدا کړی شوی دي چا پیدا کړی دي ولا يملكون لانفسهم ضرا او اختیار من دي د پاره د خپل ځانونو د لری کولو د ضرر یا مالکان دي د خپل ځانونو نه د ضرر لری کولو ولا نفع او نه د فائدې حاصلولو ولا يملكون موتا او نه اختیار من دي د مرګ ولا حیات او نه د ژوند ولا نشور او نه د دوباره پورته کولو وقال الذين كفروا او يم کسان چې کافر دي ان هاذا چنل دا قران کریم الا افكون مگر دروغ دي اس طرح هو چې پیغمبر د ځان جو کړی دي وانه عليه قومنا خرون او مدد کړي د سره په دی باندې نور خلقو فقد جاءوا ظلما وزورا يقينا دي رات له خپل ظلم تا او دروغ خبره تا وقالوا اويدي اساطير الاولين دا دروغ تي سي دي د پخانو ایک ساتا بها چې لیکلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بل باندې فهيتم لا عليه داغي بیان کې دي شي په باندې بکرتا او اصيلا تبايو بيګاي قلت وتوایا انزله الذي را لګل دې دل را غزات يعلم سر في السماوات والارض چې پوئیږي پپټ رازونو پپټو رازونو پاسمانونو پزمکا کې انه کان غفور الرحیم یقینا هغه ډېر پخنه کوونکی مهربان. وقالو اوئی دی ما لهذا الرسول سشوی دی دی پیغمبر لا یا کلو طعام چی خوری خوراک ویمشی فی الاسواق او گردی پا بازارونو کی لولا انزل الیه ملکن ولی نشی نازل دیتا فرشتا دتا ملک فیکون ماهو نزیرا نشی با دتا ملگر تیا کی یرور کنگی او یلقا الیه کندن یا ولی نشی راور زولی دتا خزانا او تکون لو جنتن یا ولی نشتا دتا فی باغ یا کلو من آش دی خوراک پیدا غینا. وقال الظالمون اوي دا ظالمان خلق ان تتبعونا تابداري نکوي تاسو الا رجلا مسحورا مگر ددا ته سړي چليونه شوه دې پچادو انظر وګورا كيف ورغو لكلم قال سرنګي بيان پر استاد پارا عجيب صفاتنا فضلون گمراه شو فلا يستطيعون سبيلا طاقت نلري د لارې د هدايت طاقت او توان نلري د نه لارې